geldi geçti, ömrüm boşa, Allah'a kul olamadım. Geldi geçti, ömrüm boşa, Allah'a kul olamadım. Uydum nefse, o şeytana, Mevla'ya kul olamadım. Uydum nefse, o şeytana, Mevla'ya kul olamadım. Akıtmadım gözden yaşı, koymadım secdeye başı. Akıtmadım gözden yaşı, koymadım secdeye başı. Aldattı dünya telaşı, Mevla'ya kul olamadım. Aldattı dünya telaşı, Mevla'ya kul olamadım. Anladım ki her şey yalan, yoktur burada baki kalan. Anladım ki her şey yalan, yoktur burada baki kalan. Bir parça bez lazım olan, Mevla'ya kul olamadım. Bir parça bez lazım olan, Allah'a kul olamadım. Ey rahmeti bol padişah, aman Allah. Ey rahmeti bol padişah, aman Allah. Cürmüm ile Mevlam geldim sana, İsyan ile Mevlam geldim sana. Ben işledim hadsiz günah, aman Allah. Ben işledim hadsiz hadsiz günah aman Allah. Cürmüm ile Mevlam geldim sana. İsyan ile Mevlam geldim sana. Ya Resulallah, o senin aşkına kurban olayım. Ayağın hakine ben hak ile yeksan olayım. Göreyim gül yüzünü seyrine ver de takat. Bakayım hüsnüne ben, öylece hayran olayım. Seni sevmek bile haddim değil ama severim. Seni sevmek bile haddim değil ama severim. Sen de sev, benden ide. Nailem nümandır seni her kim sevse, sana layık mı ki ben böyle perişan olayım ya Resulallah. Bilirim ben beni yoktur, bakacak yüz bende. Ne olur, ne olur merhamet et, lütfun aşayan olayım. Fahir aşkına ben iki cihan serverinin vereyim, başımı da boynu kızıl kan olayım. Medet ya tabibel gulub. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina